Banana ye, komi monisa, poto sukisa. Ikambo ya mwasi, bako sambisa, pe bako lomisa. Malo bana yo, bato bako ni masima, poka sina yo, bato bako e basima. Tita na ino mwasi e moko ala kisa mopani e alingi. Tika na ino mwasi e moko atanga koma ya mobali e alingi. Manana ye, komi monisa, oto sukisa. Manana ye, komi monisa, oto sukisa. Banana ye, komi monisa, poto sukisa. Ikambo ya mwasi, bako sambisa, pe bako lomisa. Malo bana yo, bato bako ni masima. Poka sina yo, bato bako e basima. Tika na ino mwasi, e moko ala kisa mbali e alingi. Ika na ino mwasi ye moko atanga kama ya mobali ye alingi. Banana ye, komi monisa, poto sukisa. Banana ye, komi monisa, poto sukisa. Tika na ino mwasi ye moko atanga koma ya mobali ye alingi. Banana ye, komi monisa, poto sukisa. Banana ye, komi monisa, poto sukisa. Banana ye, komi monisa, poto sukisa. mwana na ye komi monisa poto sukiso.